Θα με καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Έλα και εσύ μπορείς να γίνεις χορευτής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Έλα να χορέψεις για να γυμναστείς, κούνα κούνα κούνα θα ενθουσιαστείς. Πάντα πρώτος στο σχολείο, αγκαλιά με ένα βιβλίο, στο χώρο είμαι θηρίο ανημερό. Μη μου κάνεις το παγώνι, χόρεψε και στο σαλόνι, άκου παίζω και τρομπώνι, χόρεψε. Θα είμαι καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Έλα και εσύ μπορείς να γίνεις χορευτής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Έλα να χορέψεις για να γυμναστείς, κούνα κούνα κούνα θα ενθουσιαστείς. Κοιτάξτε πως κούνε μ' αυτό είναι κορμί, θα μας αντέξει η πίστα είναι γερή. Χόρεψε ό,τι και να ναι, κούνησου πιο πολύ, κούνησου ακόμα και μέσα στο ταξί. Θα είμαι καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Βάζω όλα τα γκολ, ακούω rock and roll, αρκεί να βλέπω να κουνάτε όλα τα κασκόλ. Πες κι εσύ σ' αυτόν τον τρελό χορό, δεν υπάρχει, δεν μπορώ, μόνο κάνε ό,τι κάνω κι εγώ, όλοι μαζί με λάτε στο ρυθμό. Θα είμαι καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Στο γήπεδο νωρίς, παντού πρωταθλητής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Μ' αρέσει το hip hop, ποτέ δεν λέω stop, παρά να τραγουδήσω άμα θέλετε καιρό. Στο γήπεδο νωρίς, παντού πρωταθλητής. Χόρεψε.